آیات کا خلاصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں شرم محسوس کرتا، کس بات سے؟ ان یدربا، کہ وہ بیان کرے، کیا بیان کرے؟ مثلا ما، کوئی بھی مثال، کسی بھی چیز کی مثال، باعوذتن، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی ہو، یا اس سے بڑھ کر ہو. ان مثالوں سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کیوں بیان کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. اس لیے فاما الذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جب وہ مثال کو سنتے ہیں، فیعلمون، تو وہ جان لیتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے، انہ الحق، تو بے شک یہ حق بات کی گئی ہے، سچی بات کی گئی ہے، ہاں کسی چھوٹی چیز کی مثال دی گئی یا بڑی چیز کی مثال دی گئی، لیکن بات سچی ہے. میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے انہیں اس بات کے قبول کرنے میں کچھ بھی مشکل پیش نہیں آتی. ان کا ایمان انہیں ماننے کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے. لیکن یہ معاملہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ضد ہو، تکبر ہو، ہٹ دھرمی ہو، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے انکار کرے، یا اس کے وجود کو ماننے سے انکار کرے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس لیے بھی نہیں آتی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن وہ ضد میں آ کر بات سمجھنا نہیں چاہتا، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالیں بھی سمجھ نہیں آتی. یدل بھی کثیرن، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. ویہدی بھی کثیرن، اور ایسی ہی مثالوں کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کچھ بھٹک جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین، سب کو نہیں بھٹکاتا. ایسی مثالوں سے گمراہی میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، کسی حد پہ ٹک کے نہیں رہتا. فسق کا معنی آپ نے پڑھا، نکلنا، باہر آ جانا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا چاہتا ہو، اللہ کی بات نہ ماننا چاہتا ہو، اس شخص کے لیے کسی مثال کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، لہذا سمجھنا بھی نہیں چاہتا، پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آتی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فاسق کی مزید پہچان بتائی. کون ہوتے ہیں وہ؟ نمبر ایک، الذین ینقضون عهد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. عہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وعدہ. اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے. کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم تجھ کو اپنا رب مانیں گے. من بعد میثاقہ، ہی اس کے پکا کرنے کے بعد، اس کو خوب مضبوط مانگنے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کر کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. ویقطعون، اور کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں. کیا کاٹ دیتے ہیں؟ ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس بات کے لیے، ایوصلہ، کہ جوڑا جائے، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. کس کو جوڑنے کا حکم دیا؟ انسانوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ تعلقات کو، رشتوں کو جوڑنے کا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ تعلقات کو کاٹتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے نفس کو بسا اوقات کوئی قربانی دینا پڑتی ہے تو وہ دینا نہیں چاہتے، تو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. تیسری بات کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ بدعہدی کرے، اس کے بندوں کو ستائے، زمین میں فساد پھیلائے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی خود چین پائے، اور آخرت میں تو ایسا شخص نقصان ہی اٹھانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کئی فتکفرون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ باللہ، اللہ کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، کچھ نہ تھے. فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا. پھر کیا کرے گا؟ ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. کہاں پر؟ قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. پھر هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، کون، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، کیا، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، کتنا، جمیع، سارے کا سارا. ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، کس کی طرف، الی السماء، آسمان کی طرف. پھر کیا کیا، فسواہن، ان کو درست بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا. کیسے، سبع سماوات، سات آسمان بنا کر. اور اس نے یہ کام کیسے کیا؟ اس لیے کہ وہ ہوا بکل شئ علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے.